з Васілём Быкавым у Нямеччыне. Дзякуючы сваёй нямецкай мове я перажыў цікавыя эпізоды сустрэчы і больш доўгія знаёмствы з дзеячамі беларускай культуры. Дагэтуль добра помніцца гутаркі і сустрэчы нямецкіх журналістаў і літаратараў з Васілём Быкавым. Асабліва ўрэзаўся ў памяць візіт у Менск нямецкай царкоўна-грамадзянскай ініцыятывы «Рабіць мір без зброі». Эмблемай гэтай грамадзянскай ініцыятывы была гармата, завязанай на вузел рулей. Тады я ўпершыню пазнаёміўся з Крыстафам Гойбнерам, паэтам і грамадскім дзеячам заходняга Берліну, сябрам Васіля Быкава. Здаецца, пра яго вельмі цёпла пісаў Анатоль Кудравец ва ўспамінах пра свайго сябра Васіля. Разам з Крыстафам быў прыехаўшы легендарны біскуп заходняга Берліну, тата Шарф, патер Шарф яго звалі ва ўсёй Нямеччыні. Кожную нядзельную раніцу ён звяртаўся да немцаў ўсёй Нямеччыны з падзеленага Берліна са словамі хрыстовай любві і заклікам да цярпення і надзеі, што немцы некалі абавязкова будуць разам. Вельмі прыемнае ўражанне пакінуў тадышні часовы настаяцель катэдральнага праваслаўнага збору ў Мінску айцец Яўген, які пасля цяжкай аперацыі ў Вені, дзе ён служыў праваслаўным біскупам, быў накіраваны ў Менск. Не таму, што ён выдатна гаварыў па-нямецку, а таму, што быў перакананы экуменіст і зусім не дагматык. Ад тых сустрэчаў у мяне засталіся цікавыя кніжныя сувеніры ад айца Шарфа, патэра Шарфа, новая базавая біблія, ноя базіс бібель па-нямецку, і сучаснае выданне Лютара, і ад айца Яўгена, новае юбілейнае сынадальнае выданне біблії з картамі і каментаром, якія рассылаліся для замежных місіяў. З Васілём Быковым даводзілася быць у Нямеччыне двойчы ў якасці перакладніка на культурных і літаратурных сустрэчах, дзе падключаліся і нямецкія перакладнікі з выдавецтваў. Абодва разы гэта адбывалася праз таварыства дружбы з замежнымі краінамі, якое ўзначаліў тады Арсень Ваніцкі, зноў жа зямля яму пухам, ужо памёр. Першая паездка ў Берлін, гэта было, здаецца, летам, у 1987 годзе. Прыйшла лёгка і цікава. Васілій Уладзіміраіч пачуваўся добра фізычна. Я загадзя збольшага ведаў план сустрэчаў і меў магчымасць паглядзець па дыяганалі фрагменты тэкстаў для літаратурных чытанняў. Меў дзве кніжкі перакладаў на нямецкай мове. Другая паездка была даволі працяглая, больш за тыдзень, на поўнач Нямеччыны, ў сталіцу Шлезвіг-Гольштайну, Кіль, дзе рыхтаваліся дні беларускай культуры. Гэта быў 1991 год. Я быў тады ўжо дэпутат Вярхоўнага Савету і член прэзідыуму. Быкава Ваніцкі ўгаварыў экспромтам, як цяжкую артылерыю, каб сустрэўшыся ў тамтейшым міністэрстве культуры, дапамагчы актывістам з Кілю атрымаць фінансаванне на дні культуры. Акрамя гэтай афіцыйнай сустрэчы планаваліся дзве гутаркі ў выдавецтвах і дзве сустрэчы з чытачамі у вялікай кнігарні гораду і ў нямецка-расейскім таварыстве дружбы. Паездка прыйшлася на канец студзеня, пачатак лютага. На поўначы Нямеччыны на зялёных лугах пасліся авечкі і падхартаныя беконавыя свінні, па-нямецку «фрай лауфен де швайне». Гэта свінні, якія не стаяць у хлявах, у стойлах, а пасуцца на выганах, на зялёнай траве. І яны тады, кажуць, яны беконавыя, таму што яны не вельмі сальныя, а слой мяса змяняецца слоем сала. Надвор'е было гнюснае, без перапынку, як з густога сіта сыпаўся з неба мокры туман, што часам змяняўся дробненькім снегам. У Васіля Уладзіміраіча абвастрылася астма. Інгалятар ён амаль не выпускаў з рук. Ноччу бясконца кашляў, я чуў гэта з суседняга нумару, праз сцяну. Гатэль не меў, відаць, такіх тоўстых перагародак. Сярод гэтай нямецкай слоты запомнілася толькі наша кароткая, у двукосці, кажу, мастацкая гутарка пра няшчасных еўрапейцаў, якія жывуць у прыродным кантынууме, не заўважаючы зменаў у порах году, і што іх ніколі б не нарадзіўся Богданович з ягонымі амаль рэзка-кантынентальнымі радкамі. Ну, зноў рэзка-кантынентальныя я бяру двукосці. Здароў марозны звонкі вечар, здароў скрыпучы мяккі снег. Калі б было такое, у нас, як тады ў Германіі, гэтыя прадкі не з'явіліся. Ініцыятарам разумных, зноў жа ў двукосці, гаворак звычайна быў я. Васілій Уладзімірович публічна рэагаваў вяла, і вось мае такія гутаркі не падтрымліваў ні ў прыватных гутарках, ні ў публічных сустрэчах. Сам рэдка калі кранаў нейкую тэму, не звязаную з бягучым момантам. Я ўсё ж не быў ягоным сябрам і блізкім чалавекам. Таго ж, мне здаецца, ён перманентна трымаў сябе пад кантролем, маючы справу з людзьмі іншага асяродку, жыццёвага досведу і адукацыі. Я стараўся не закранаць тэму, дзе ён, магчыма, быў менш дасведчаны, чым я. Такое магло быць і было. Я ведаў нешта тое, чаго не ведаў ён, і наадварот. Пад канец паездкі мы былі абодва стомленыя. Ён ад хваробы і не вельмі добра арганізаваных сустрэчаў, а я ад перакладаў. На пачатку нашага турне Васілій Уладзімірович з нейкіх сваіх меркаванняў адмовіўся ад паслугаў нямецкіх перакладнікаў. Магчыма, ён думаў, што так будзе камфортней для мяне. Увогуле ён быў чалавек па-свойму далікатны. Шмат разоў выбачаўся, перш чым папрасіць у нечым непраграмным дапамагчы. Так мы з ім даволі доўга шукалі патрэбнае яму для Волгі супрацьзгоннае прыстасаванне, якое тады ў нас у Беларусі ды ў СССР было дэфіцытам. Нават здаровым ён не быў у публічных выступах пасіянарным аратарам. Не імкнуўся, як прапаведнік жывой царквы з першае фразы «Бог тут сярод нас» завалодаць аўдыторыяй. Гаварыў не таропка, ціхім голасам, не заўсёды улічваючы, праўда, склад аўдыторыі. Станавіўся цікавейшым, адказваючы на пытанні. Я па-добраму здзіўляўся ягонай эрудыцыі. Ён жа нічога спецыяльна літаратурнага не канчаў, асабліва калі ён гаварыў пра экзістэнцыялізм у еўрапейскай літаратуры пра вайну. Гаворачы даволі разумныя рэчы, ён ніколі не імкнуўся быць красамоўным, парадаксальным, не стараўся спадавацца слухачам. Нават здавалася, ён хоча, каб хутчэй усё закончылася. Ну, нейкае такое псіхалагічнае ўражанне я атрымаў. Колькі я яго чуў, здаецца, ён ніколі не думаў пра тое, як ён выглядае збоку. Можа, быў занадта сціплы. Такое ж уражанне склалася ў мяне ад яго на выступу ў Фінляндыі ва ўніверсітэце ў Тампере ў 2001 годзе, дзе я яго выпадкова сустрэў на канферэнцыі, прысвечанай еўрапейскай інтэграцыі. Ён тады выступаў на пленарным пасяджэнні разам з Сергеем Кавалёвым і фінскім прафесарам. Я сядзеў у залі разам з Уладзімірам Некляевым, які таксама жыў у Фінляндыі. І мы больш пасіянарныя, Некляеў і я, перажывалі эмацыйна, што Васілій Уладзімірович гаварыў вельмі глыбокія рэчы, нашмат цікавейшыя, чым Сергей Кавалёў і прафесар, але без энергічнага пасылу. Апублікаваны тэкст здаўся больш прухкім. У Фінляндыі Быкаў выглядаў нязвыкла ў параўнанні з тым партрэтным вобразам, якія ведалі ў Беларусі. Ён зачасаў валасы назад і нечым станавіўся мне падобным да Салжаніцына, хаця і без барады. Пасля паездкі ў Кіль, акрамя агульных уражанняў, у мяне застаўся ў памяці адзін рамантычны эпізод і незвычайны сувенір – аўтограф Васіля Уладзімировича Быкова.